آذانِ فجر میں الصلاۃ خیر من النوم کی ابتدا کب سے ہوئی؟ اس کا واقعہ تبرانی شریف میں یوں ہے کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ وہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی قسمت جگایا کرتے تھے، جاگی ہوئی قسمت کو مزید بیدار رکھنے کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے، اور نبی کی یاد رکھیے آنکھ سوتی ہے دل نہیں سوتا، لیکن وہ بہرحال حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیض پانے کے ذرائع اختیار فرماتے تھے، تو یہ بھی ایک ذریعہ تھا کہ حاضر ہوتے تھے فجر کے لیے. تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جسمانی آنکھیں بند تھیں، تو انہوں نے صدا مدینہ اس طرح لگائی، الصلاۃ خیر من النوم، یعنی نماز نیند سے بہتر ہے. تو میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما احسن هذا یا بلال اجعله فی اذانک، یہ کتنا اچھا ہے اے بلال، اس کو اپنی اذان میں داخل کر لو. تو الصلاۃ خیر من النوم، یہ کلمہ جو ہے یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان فیض ترجمان سے سب سے پہلے نکلا اور صدائے مدینہ میں نکلا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ گیا تو حکم دے دیا کہ اس کو اذان میں ہی داخل کر لو. تو معلوم ہوا کہ یہ بعد کی ایجاد نہیں ہے، بلکہ خود ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اذان میں یہ پہلے سے ہی شامل ہے. مشکات شریف کے باب الاذان میں بھی ایک حدیث شریف ہے کہ حضرت سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معلم کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو اذان سکھائی تھی اس میں الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ موجود تھے. تو معلوم ہوا کہ الصلاۃ خیر من النوم بعد کی ایجاد نہیں، بلکہ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے شروع سے نافذ ہے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں اس کو نافذ کیا تھا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.